Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Tu Sylwia Grygoczyk-Abram w audycji Ludzka Sprawa. Dzisiaj porozmawiamy o przestępstwach motywowanych uprzedzeniami, czyli tak zwaną mową nienawiści. I w studio dwójka gości, pani profesor Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Poznańskie Centrum Praw Człowieka i przewodnicząca, jak zwykle tu będzie długa nazwa, Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami. Dzień dobry, Alu, cześć. Dzień dobry. I pan prokurator Maciej Młynarczyk, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga, Północ, delegowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, również członek tego zespołu. Dzień dobry, panie prokuratorze. Bardzo dziękuję, że państwo przyjęliście moje zaproszenie. Chciałabym rozpocząć od takiej rzeczy oczywistej, żebyśmy spróbowali sobie powiedzieć, jaka jest ta definicja przestępstw motywowanych uprzedzeniami, czyli tak zwaną mową nienawiści i dlaczego w ogóle tak dużo o tym mówimy, dlaczego w ogóle wydzielamy te przestępstwa z kodeksu karnego, powstał specjalny zespół, powstały specjalne wytyczne, o czym też porozmawiamy, Olu. Czyli zaczynamy od może najtrudniejszych rzeczy, czyli tych definicyjnych, bo wokół nich toczy się od zawsze debata, kontrowersje. Bardzo często podnoszone są właśnie argumenty dotyczące ograniczenia wolności słowa. I myślę, że one są ważne, ponieważ no, zdecydowanie jest to forma ograniczania tej wolności i tego prawa, ale na pewno przewidziana prawem. I myślę, że to jest istotne, żeby to podkreślać, prawem międzynarodowym od bardzo, bardzo dawna. Właściwie od momentu, kiedy kształtował się międzynarodowy system ochrony praw człowieka po II wojnie światowej i w ogóle w powstanie tej koncepcji przeciwdziałania mowie nienawiści i samej też jakiejś próbą zdefiniowania jej, bardzo ściśle wiąże się z tym, co działo się podczas II wojny światowej i zbrodni podczas wojny popełnionych. Dlatego myślę, że to jest taki ważny punkt wyjścia, że my tutaj nie mówimy o jakiejś fanaberii ograniczania czyjejś wolności, tylko o formie ochrony słabszych. Bo definicji w kodeksie jako takiej nie mamy, prawda? Nie ma. Są różne próby zdefiniowania mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami i niektóre z tych definicji są nawet ujęte w formie jakichś rezolucji i innych dokumentów międzynarodowych organów ochrony praw człowieka. Natomiast nie mamy takiej jednej definicji w polskim kodeksie karnym. Natomiast no, jest to forma, mowa nienawiści jest formą wypowiedzi, właściwie bardzo, bardzo szeroko rozumianej wypowiedzi, bo przecież wiemy, że to nie tylko słowa, która jest skierowana przeciwko określonym grupom lub członkom tej grupy lub takich grup, które zaliczane są do tak zwanych grup wrażliwych, szczególnie narażonych na dyskryminację, nienawiść i uprzedzenia. Czyli tak jak ja sobie to przygotowałam, czy tak, ich celem jest wzbudzanie strachu, okazanie pogardy pozornej wyższości sprawcy, reprezentowanej przez niego grupy nad pokrzywdzoną osobą lub całą grupą. I właśnie przestępstwa z nienawiści są zazwyczaj nakierowane na osoby grupy dyskryminowane z uwagi na cechy, na które te osoby nie mają w ogóle wpływu, albo bardzo ograniczony wpływ, takie jak rasa, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wiek, czy wyznawane religii lub jej brak. O tym wszystkim porozmawiamy, ale skoro nie mamy, panie prokuratorze, definicji, to co mamy w kodeksie karnym? Mamy konkretne przestępstwa i to jest też bardzo ważne, że pojęcie mowy nienawiści jest dużo szersze niż przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Przestępstwa to już są zachowania, które mają bardzo konkretne znamiona, takie jak znieważenie, groźba, naruszenie nietykalności cielesnej, nawoływanie do nienawiści. Żeby takie przestępstwo należało do tej kategorii, to musi być popełnione właśnie z powodu przynależności do którejś z grup wrażliwych. My chętniej posługujemy się pojęciem przestępstwa motywowane uprzedzeniami, bo nienawiść nie zawsze się pojawia w tych sprawach. Nienawiść rozumiana ściśle jako ta najsilniejsza negatywna emocja, bliska wrogości, bliska życzenia komuś śmierci, gotowości zrobienia komuś krzywdy. Ona tak naprawdę w wielu tych postępowaniach w ogóle nie występuje, a należy do znamion tylko jednego przestępstwa, czyli nawoływania do nienawiści. Socjologowie, psychologowie społeczni mówią, że tą kluczową emocją w tych sprawach jest pogarda, czyli mieszanina wyższości i wstrętu. O wyższości już pani redaktor powiedziała. To właśnie ona jest i odczuwana przez większość sprawców i leży u podłoża tych przestępstw, a pogarda bierze się z uprzedzeń. Stąd nazwa przestępstwa motywowane uprzedzeniami. A to ochrona w polskim prawie, bo czytałam kiedyś też wywiad z tobą, Olu. Mówiłaś, że i tak na podstawie prawa polskiego, przy dobrym, jak rozumiem, nastawieniu i działaniach prokuratury, o tym też będziemy rozmawiać, czy ta ochrona jest wystarczająca? To, co mamy teraz? Odstawiam na razie ten projekt, o którym też porozmawiamy, który niestety wylądował w zamrażarce Trybunału pana Święczkowskiego. Mm-hmm. W oparciu o ocenę polskich przepisów prawa w tym obszarze, ocenę, której dokonują właśnie międzynarodowe organy ochrony praw człowieka, można stwierdzić, że tak naprawdę jest okej. I że nasze regulacje odpowiadają tym wymogom prawa międzynarodowego, które dotyczą penalizacji mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami. I wydaje mi się, że one są adekwatne i właściwe również w takiej perspektywie porównawczej. Jeśli nawet tylko ograniczymy się tutaj do europejskich standardów. Natomiast no tak, dokładnie tak jak powiedziałaś. Najważniejsze, jak ja powiedziałam pewnie wielokrotnie, najważniejszy jest sposób ich stosowania, ich interpretacja, to czy to są przepisy w ogóle stosowane, jak są stosowane. Kiedyś pani profesor Łętowska powiedziała coś takiego, co bardzo zapadło mi w pamięć i co myślę jest ogromnie mądre i ważne, że niestosowanie tego rodzaju przepisów i w ogóle niestosowanie prawa jest obowiązującego prawa jest w pewnym sensie jego ośmieszaniem. I wydaje mi się, że to jest akurat w przypadku tych rzeczy, o których mówimy, kluczowe. Ponieważ jeżeli ten przekaz społeczny, który łączy się ze stosunkiem państwa polskiego, prokuratury, sądów wobec przestępstw nienawiści, mowy nienawiści jest taki, że to właściwie nie jest nic istotnego, i nie zajmujemy się tym w taki bardzo poważny sposób, no to jest skrajnie negatywne zjawisko. Ale przepisy takie, jakie one są, oczywiście też jak wspomniałaś, kwestia nowelizacji, to jest bardzo ważne, trzeba o tym dyskutować, ale nawet w tej formie, w której obecnie obowiązują, choć nie są idealne, ja powiedziałabym, że są wystarczające. Bo pan prokurator, te przepisy, jak czytałam, ma pan bardzo dobrą prasę, jeżeli chodzi o ściganie przestępstw motywowanych mową nienawiści. No w takim kontekście rzeczywiście organizacje pozarządowe zwracają uwagę na pana wielokrotne próby, chociażby jak przygotowałam się do tej audycji, to natrafiłam na taki artykuł w OKO.press opisujący wszczęcie przez pana postępowania wobec pana Dariusza Mateckiego za właśnie nienawistne, przestępne wpisy. Tam doszło do takiej sytuacji, że nawet było zajęcie chyba jakichś nośników elektronicznych, ale to postępowanie po drodze gdzieś tam zostało panu odebrane. Chyba podobnie jak postępowanie dotyczące ludności ukraińskiej, z tego co pamiętam. Więc te narzędzia były, ale gdzieś po drodze się zatrzymały. Mamy za sobą trudny czas jako prokuratura, kiedy te postępowania były wykorzystywane instrumentalnie dla celów natury politycznej. Czasami dlatego, żeby ratować kogoś, kto był ważny dla polityków. Czasami po to, żeby pokazać elektoratowi, że stoi się tak naprawdę po jego stronie. Zwłaszcza tam, gdzie walka toczyła się o ten najbardziej radykalny elektorat. I rzeczywiście po pierwsze konkretne postępowania padały ofiarą takiego podejścia, a po drugie konkretne prokuratury, to znaczy te wysunięte placówki, które naprawdę były zderzakami. I tu mam na myśli i moją jednostkę, której rzeczywiście zabrano te postępowania, ale też prokuraturę rejonową Wrocław Stare Miasto, która była takim zderzakiem stojącym naprzeciwko Jacka Międlara i jego środowiska. Obu tym jednostkom odebrano te postępowania, dlatego że to było drażniące dla tej części opinii publicznej, którą władza polityczna była zainteresowana. Ta szczególna ochrona prawna przysługuje niektórym grupom, na przykład grupom. No właśnie, grupom, powiedzmy o tym jakim. Teraz takie zachowanie jak naruszenie nietykalności cielesnej, groźba czy nawoływanie do nienawiści, znieważenie jest w szczególny sposób podlega penalizacji, jeżeli jest popełnione z powodu przynależności narodowej, etnicznej, wyznaniowej, bezwyznaniowości albo z powodu przynależności rasowej. I w jednym wypadku, tam gdzie mamy do czynienia z groźbą albo przemocą, to również z powodu przynależności politycznej. Więc tam, gdzie mamy taką motywację, po pierwsze zagrożenie karą jest surowsze, po drugie takie przestępstwa nie są jak groźba ścigane na wniosek, tylko z urzędu. Już wtedy się organy ścigania nie oglądają na pokrzywdzonego. I po drugie nie są ścigane z oskarżenia prywatnego, tak jak znieważenie, tylko z oskarżenia publicznego. Mamy jeszcze kilka grup, które są przedmiotem tej nieudanej do tej pory nowelizacji, czyli na przykład grupy identyfikowane przez płeć, przez wiek, stan zdrowia i tak dalej. Tutaj nie ma jeszcze tej szczególnej ochrony prawnej. I orientację seksualną. Orientację seksualną, tak. Ale tutaj wchodzi w grę, nawet jeżeli to jest przestępstwo prywatno-skargowe, na przykład znieważenie z takiego powodu, prokurator ma obowiązek ocenić, czy interes społeczny przemawia za tym, żeby objąć to przestępstwo ściganiem z oskarżenia publicznego. Więc to, co jest jeszcze niedociągnięciem ustawodawcy, może nadrabiać prokuratura, o ile oczywiście dostrzega i chce. Bo rozumiem, że to niedociągnięcie to jest to, że te przestępstwa powinny w ogóle być ścigane z urzędu? Do tego pan prokurator zmierza? Tak, ta nowelizacja, która została w jakiś sposób zatrzymana, zakładała rozciągnięcie tej ochrony właśnie na te grupy identyfikowane przez płeć, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność. Tam zabrakło, trzeba powiedzieć, jednej ważnej grupy, to znaczy osób identyfikowanych przez tożsamość płciową. Osoby niebinarne i transpłciowe należą do wśród tej szczególnie wrażliwej grupy, jaką są osoby LGBT+, to oni jeszcze na tym tle są wyjątkowo wrażliwą grupą i ze względu na to, że często padają ofiarą różnego rodzaju przemocy ze względu na swoją tożsamość płciową właśnie i ze względu na to, jakie skutki ta przemoc wywiera na ich życiu, a mówi to prokurator jednostki, która prowadziła postępowanie między innymi w sprawie śmierci Milo Mazurkiewicz. Widzimy na żywo jako prokuratorzy, jakie to ma konsekwencje dla życia tych osób. No i cóż, ta nowelizacja i tak została zatrzymana, ale trzeba powiedzieć, że budziła poważne wątpliwości, takie nawet natury konstytucyjnej, bo zgodnie z tymi przepisami, które miały być uchwalone i zostały uchwalone, pobicie kogoś z powodu jego orientacji seksualnej skutkowało tą wzmocnioną ochroną, natomiast pobicie kogoś z powodu jego transseksualności nie skutkowało. Wydawało się to takie dosyć niesprawiedliwe, no ale to już jest kwestia polityczna, tu w tym momencie prokurator musi postawić kropkę. Ja chciałam tylko dodać jakby takie wyjaśnienie, dlaczego akurat te grupy, które pan prokurator wymienił na początku, są objęte ochroną, a wobec innych jakby jeszcze ten proces się toczy, to oczywiście znowu ma uzasadnienie w historii i tym, jak te grupy były definiowane kilkadziesiąt lat temu, kiedy te przepisy powstawały nawet właśnie na gruncie prawa międzynarodowego i traktatów ochrony praw człowieka. No i właśnie, no, jakby wszystko się zmieniło. Przez te dekady zupełnie inaczej podchodzimy do grup wrażliwych dziś, inaczej je definiujemy. Zmieniła się cała przestrzeń społeczna, tak, w której funkcjonujemy i prawo musi odpowiadać na te wyzwania współczesności. Dlatego dziś wydaje się kwestią oczywistą, że te grupy muszą również zostać objęte taką ochroną, ale również na kanwie właśnie sporów politycznych, ideologicznych, które nie powinny tak naprawdę mieć miejsca. Oczywiście wiem, że to jest idealistyczne podejście, ale mówimy tu o prawach człowieka i mówimy tu o najsłabszych, których trzeba chronić. No nie powinny mieć miejsca, ale stanowią jednak punkt zapalny, który kończy się, no tak jak w tym przypadku, zastopowaniem całego procesu rozszerzania tej ochrony przed mową nienawiści. Jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego to nastąpiło? Czego tak bardzo boi się pan prezydent, albo czego boją się niektórzy komentatorzy, w związku ze zmianą tej definicji, w związku z rozszerzeniem katalogu właśnie ochrony na te poszczególne grupy? Jak tak się poskrobię, to co za tym się kryje? Ja bym tutaj różne widziała przyczyny i niektóre z nich są naprawdę tak stricte, nie wiem jak to ująć właściwie, ale wynikają z przekonania takiego bardzo głębokiego co do konieczności jak najszerszej ochrony wolności słowa. Nie zaś grup wrażliwych. I są takie szczere. I z tymi jestem gotowa chętnie polemizować, dyskutować, gdzie te granice wolności słowa stawiać. I myślę, że tutaj też szereg argumentów jest niezwykle ważnych. Bo rzeczywiście wolność wypowiedzi, a już szczególnie w państwach takich jak Polska, które przez dekady tej wolności były pozbawione, jest ogromnie ważna. A inna grupa to rzeczywiście to są kwestie już stricte polityczne, ideologiczne, ale wynikające również w dużej mierze z niezrozumienia tak naprawdę. Przede wszystkim jeśli chodzi o orientację seksualną, tożsamość płciową, bardzo często z niezrozumienia w ogóle samych tych pojęć i tego, jakie osoby one obejmują i jakie konsekwencje, tak jak pan prokurator powiedział, ta nienawiść ma wobec właśnie dokładnie tych osób. To są czasem skutki dramatyczne i myślę, że gdyby takie prawdziwe historie częściej przedostawały się też właśnie do dyskusji publicznej, do takiej świadomości społecznej, to wówczas ten opór przeciwko rozszerzaniu tego katalogu grup wrażliwych byłby mniejszy. Taką mam przynajmniej nadzieję. To ja powiem, jaką ja mam definicję, bo nie będę pana prokuratora może tutaj namawiać na tego rodzaju zwierzenia, ale powiem, jak ja to rozumiem. Mam takie poczucie, że pewne określone grupy, takie jak grupy uchodźcze, czy właśnie środowisko osób transpłciowych LGBTQ+, jest elementem często kampanii politycznej, kampanii wyborczej, zbijania w ogóle kapitału politycznego. Widzieliśmy to na przykładzie Polski, widzimy to na przykładzie teraz Stanów Zjednoczonych. Jest to wykreowanie pewnego wroga, grupy wrogiej, która ma rzekomo ukraść naszą tożsamość narodową, religijną i tak dalej. I ja mam takie przekonanie, że część z tych grup, odsuwając tę grupę z racjonalnymi argumentami o wolności i granicach wolności słowa, chce móc nadal ten kapitał polityczny po prostu zbijać i rozwijać. No, taka jest w moim przekonaniu ich prawdziwa intencja, nazywając jednocześnie te proponowane zmiany, ja to gdzieś sobie zapisałam, kagańcem na środowiska prawicowe. Mm-hmm. Tak, to właśnie też mnie ogromnie martwi, że to jest taki podział kreowany na prawicowe, lewicowe. Gdzie trzeba się właściwie opowiedzieć, popierając, powiedzmy tak, w tym przypadku rozszerzenie tych przesłanek, trzeba jednocześnie przypisać się do jakiejś grupy. No, ja odmawiam. A jeszcze wróćmy do tego konkretu, jakbyśmy mieli kogoś przekonać właśnie, że to nie jest jakaś fanaberia z środowisk lewicowych albo coś, co zostało zaciągnięte z wrogiej Unii Europejskiej, co próbuje się włożyć do polskiego kodeksu karnego, ale tak jak ja to rozumiem, panie prokuratorze, za tym stoją konkretne dane, statystyki, że te konkretne grupy są po prostu bardziej narażone na te przestępstwa. Są dane i Rzecznika Praw Obywatelskich i innych ośrodków, że częściej mają te grupy syndrom stresu poobrazowego, częściej są atakowane w internecie, w ogóle w przestrzeni publicznej, prawda? Tak działa społeczeństwo i rzeczywiście nie jest to ani mądrość ludowa, ani jakaś ideologiczna narracja, tylko wynika to z badań naukowych, których w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest całe mnóstwo. I wiele chwytliwych opowieści, które były formułowane w poprzednich dekadach, na przykład teoria zbitej szyby, którą Rudolf Giuliani forsował, jak był burmistrzem Nowego Jorku, albo piramida nienawiści Gordona Allporta, sformułowana właśnie w oparciu o wnioski z doświadczeń II wojny światowej. Te opowieści teraz zyskują bardzo dobrą, gruntowną podbudowę naukową i z badań, również z badań eksperymentalnych na konkretnych grupach poddawanych pewnemu oddziaływaniu w czasie badania, widać, że te grupy albo osoby poddawane takim zachowaniom, jak właśnie znieważanie czy groźby spowodowane kolorem skóry czy językiem, jakim ktoś się posługuje, są jakby w większym stopniu narażone na nie tylko syndrom stresu pourazowego, ale też myśli rezygnacyjne, myśli samobójcze. Bardzo ciekawe były badania porównujące skalę samobójstw grup migranckich w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, gdzie okazało się, tam Portorykańczycy byli badani w Stanach, a Ukraińcy w Polsce, gdzie okazało się, że skala samobójstw w tych grupach jest większa zarówno w porównaniu z otaczającą ich społecznością, jak i z ich macierzystą społecznością, z której się wywodzą. To są już takie naukowe dane, z którymi trudno dyskutować, ale są też, bo to już jest bardzo skrajny przykład, samobójstwo, natomiast są też badania pokazujące samowykluczenie społeczne. Jak ludzie zaczynają zmieniać swoje życie z powodu obaw, dlatego że ktoś z ich społeczności padł ofiarą przemocy i przestają wychodzić po zmroku, pokazywać się w miejscach publicznych, używać języka ojczystego w komunikacji, w środkach komunikacji publicznej, no to są rzeczy, które dla nas są takie oczywiste i należą do elementarnego komfortu życia, a tymczasem są grupy, które z takiego powodu bardzo cierpią i ich komfort życia jest zupełnie inny. Ja bym tylko dodała, że są bardzo ciekawe i niepokojące też raporty Agencji Praw Podstawowych, właśnie badające grupy szczególnie wrażliwe, w szczególności w odniesieniu do przynależności etnicznej, narodowej, rasy. I tam dokładnie wszystko to, co pan prokurator wymienił, też jest skrajnie widoczne, jak bardzo nawet sama obawa przed nienawiścią wpływa na sposób życia, na całe funkcjonowanie tych grup, a są one przecież częścią społeczeństw, społeczności, więc tak naprawdę powinniśmy to odbierać jako również i nasz problem. A jak wygląda standard na świecie ochrony? Czy jesteśmy gdzieś tyle, czy wszyscy mamy lekcje do nadrobienia w Unii Europejskiej? To jest pytanie o standard ten taki oficjalny, właśnie zapisany może w przepisach i politykach państwa i ten taki życiowy, rzeczywisty. Myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo różnie, ale w dużym związku z tym, jak właśnie kształtują się przepisy. No, oczywiście nie możemy się porównywać właśnie do Stanów Zjednoczonych i doktryny niemal nieograniczonej wolności wypowiedzi. Niedawno miałam taką bardzo ciekawą dyskusję właśnie na temat tego, czy mamy jakiekolwiek dowody na to, że europejski sposób podejścia do ograniczenia wolności słowa w przypadku mowy nienawiści przynosi więcej dobrego niż ten taki otwarty model amerykański. Myślę, że jest za mało jeszcze badań jednak, które dotyczyłyby albo próbowałyby właśnie ten związek między istnieniem przepisów a sytuacją jednostek i grup wrażliwych dowodziłyby tego, że rzeczywiście to nasze podejście jest lepsze. Lepsze, no pytanie, tak, co to tak naprawdę oznacza. Natomiast wydaje mi się, że europejskiej przestrzeni prawnej nie ma też możliwości odejścia od tego, co funkcjonuje od dekad i nie powinno być. Dla mnie to jest też symbol jakiegoś przywiązania do wartości, które staramy się wszyscy w Europie tutaj pielęgnować po II wojnie światowej. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Nie wiem, za dużo chyba idealistycznych tutaj takich haseł to głoszę. To jest program o prawach człowieka, ale, więc zapraszam. Ale tak mi się wydaje. A Ameryka jest, Stany Zjednoczone, ten model wolności też jest niemożliwy do zmiany. I niezwykle ciekawy w kontekście badawczym, naukowym, ale na pewno kumulujący bardzo wiele napięć społecznych i nie powiedziałabym na pewno, że bardziej skuteczny w kontekście sytuacji mniejszości. Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, który często umyka, mianowicie ta historia nie jest tylko o mniejszościach. To znaczy te przestępstwa szkodzą całemu społeczeństwu. Ja pamiętam historię z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, gdzie osoba, która złożyła zawiadomienie o znieważaniu Ukraińców z powodu ich przynależności narodowej, napisała sądowi, ja jestem pokrzywdzonym w tej sprawie, bo mi konstytucja gwarantuje prawo do życia w społeczeństwie wolnym od dyskryminacji z takiego powodu. I sąd przyznał tej osobie rację i powiedział, tak, każdy jest pokrzywdzony tymi przestępstwami. To jest nowatorskie podejście, bardzo, że już to procesowe rozumienie roli pokrzywdzonego zostało w taki sposób potraktowane, ale prawda jest taka, że rzeczywiście te przestępstwa szkodzą wszystkim, zwłaszcza z tego powodu, że uniewrażliwiają ludzi na przemoc. I tutaj wracamy do tej teorii zbitej szyby. Jeżeli ludzie widzą, że prawo jest łamane, że pojawia się przemoc, na którą nie ma żadnej reakcji ani państwa, ani społeczeństwa, to po pierwsze zaczynają uważać to za coś normalnego, przestają interweniować i zaczynają sami się skłaniać do tego, żeby po taką przemoc sięgać, kiedy sytuacja jakoś ich będzie do tego mobilizowała. I tu jest bardzo dużo badań, które to pokazują. To jedna taka ciekawostka. Dwie grupy studentów w Stanach poddano takiej próbie, która polegała na graniu przez 3 tygodnie w gry komputerowe. Jedni grali w symulację gry na deskorolce, a drudzy w jakąś ostrą strzelaninę, jakiegoś Counter-Strike'a czy coś podobnego. I potem pokazywano im wypowiedzi agresywne wobec poszczególnych grup narodowych, etnicznych, rasowych i okazuje się, że ci, którzy jeździli na deskorolce przez 3 tygodnie, dużo częściej pokazywali, że ta wypowiedź jest dla mnie nie do zaakceptowania, to jest przemoc, to jest łamanie prawa, tak nie wolno. Natomiast ci, którzy się katowali strzelanką, byli już dużo bardziej tolerancyjni. No to dużo było potem takich badań eksperymentalnych, które pokazują, że tak to działa. A w 2011 roku niemieccy psychologowie społeczni przeprowadzili badania i sformułowali coś, co się nazywa syndromem grupowej wrogości. I oni zobaczyli taką prawidłowość, że jeżeli jest przemoc wobec jednej grupy mniejszościowej i nie ma na nią reakcji, to ona się po pierwsze rozlewa na inne mniejszości, a po drugie zaczyna się pojawiać też w tej większościowej grupie w społeczeństwie. To jest zagrożenie dla nas wszystkich. Zastanawiam się, gdzie jest właśnie źródło tej przemocy, bo oczywiście w jakimś takim przyzwoleniu i obojętności, w uwarunkowaniach historycznych, co wiemy tak po II wojnie światowej, co też widzimy na przykładzie Ukraińców, bo to też gdzieś, jak spojrzeć bliżej, drzemie w historii, albo w jakimś takim sianiu politycznej nienawiści. Myślę, że ta przemoc i jej źródło jest po prostu bardzo różne, nie? Tak, może generalnie leży ono w człowieku, w jego naturze i naturze spraw ludzkich i historii. I na pewno nie jest to zjawisko, którym myślę, że to trzeba sobie powiedzieć. Nikt nie zwalczy mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści całkowicie. Można tylko podejmować jakieś próby i kolejne środki i kroki. I może o nich też powiedzmy, bo ja chcę was coś właśnie zapytać o te wytyczne, które zostały stworzone. Na pewno, bo ja mam tutaj to wszystko wypisane i na pewno do tego wrócimy, ale jeszcze chciałabym zapytać może, zanim przejdziemy do tych wytycznych, albo dobrze, bo ja chciałam zapytać tak naprawdę pana prokuratora o kwestię postępowania dowodowego w takich przestępstwach. No bo oczywiście widzimy, dajmy na to sytuację z Grzegorzem Braunem. To jest oczywiście jakaś już dla mnie obrzydliwa sytuacja, ja to powiem, bo nie jestem w stanie znaleźć bardziej wyszukanych słów na to zachowanie. No wszyscy to widzieli, możemy to jakoś ocenić, prawda? I możemy rzeczywiście stwierdzić i mieć jakieś na ten temat zdanie. Ale nie zawsze tak jest, prawda? Często ta agresja i te działania są dużo bardziej, no nie chcę powiedzieć subtelne, ale sprytniejsze, tak? Ukryte. Na czym one mogą polegać? Tu jest też kwestia właśnie granicy odpowiedzialności karnej. Duży mamy problem z takim przestępstwem, które się nazywa nawoływanie do nienawiści. No bo właśnie duże napięcia między oczekiwaniami społecznymi, a tym, co mogą organy ścigania, dotyczą tego, czy już samo podburzanie, czyli na przykład pokazywanie jakiejś grupy w negatywnym świetle, to już jest nawoływanie do nienawiści, czy nie. Ja może zaspoiluję, że ja uważam, że nie, że to nawoływanie musi zawierać w sobie element choćby pośredniego, ale jednak apelowania do odbiorców o jakąś postawę, o jakieś działanie, o wzbudzenie w sobie jakiejś emocji, ale samo tylko właśnie just saying jeszcze tych znamion przestępstwa nie wypełnia. Obserwator polskich środowisk ksenofobicznych, którego nazwiska nie podam, bo on by nie chciał, ale jest bardzo bystrym i wnikliwym obserwatorem, taki obywatelski śledczy, powiedział kiedyś, że w jego ocenie za całą mowę nienawiści w Polsce wobec mniejszości odpowiada 20-30 osób publicznych. I ja naprawdę jestem bliski tego poglądu. To są osoby, które doskonale wiedzą, gdzie są granice i nigdy nie popełnią przestępstwa, ale w taki sposób formułują swoje wypowiedzi publiczne, że już na przykład pod ich wpisami na Facebooku pojawia się przestępstw mnóstwo, bo prowokują odbiorców do już bardziej agresywnych zachowań. No i cóż, oni pozostaną bezkarni i tak chyba musi być. Przynajmniej na gruncie prawa karnego. Wydaje się, że czasami to jest kwestia może zainteresowania innych instytucji publicznych niż prokuratura. Natomiast ważne jest, co się robi z tymi osobami, które już przekraczają granice odpowiedzialności karnej i już reagują tym przestępnym, na przykład znieważającym komentarzem. Wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby pokazać, że się nie opłaca. Nawet jeżeli się jest tylko sprowokowanym pioneczkiem w tym wszystkim, kiedy się podlegało jakiejś silnej emocji i właśnie trafił się wpis polityka, publicysty, osoby publicznej, który jakoś tam skłonił obywatela do tego, żeby napisać agresywny komentarz. No ważne, żeby pokazywać, że takie komentarze się nie opłacają. Ale jak pokazywać, panie prokuratorze? Nie chcę tutaj zbyt prosto mówić i zasugerować, że karać, ale no, prawda jest taka, że to, co organy... Bo w ogóle najważniejsza jest edukacja. To jest banał, to jest komunał, tak, wszyscy to mówią, ale to jest jedyna sensowna recepta. Zwłaszcza edukacja pokazywana praktycznie i skonfrontowanie człowieka z przemocą i postawienie się w sytuacji pokrzywdzonego. Ja pamiętam taki projekt sprzed kilkunastu lat. Nazywał się Grażyna Żarko, katolicki głos w twoim domu. Wynajęta statystka emitowała takie kilkuminutowe audycje, wcielając się w rolę nauczycielki, która jest fundamentalistką katolicką. Wyrażała bardzo skrajne poglądy na temat seksu przedmałżeńskiego, na temat kar cielesnych dla uczniów w szkołach i tak dalej. To było po to, żeby prowokować ludzi do agresji wobec niej. I rzeczywiście ta agresja się wylewała. Było, aż ludzie nagrywali filmiki, gdzie była kukła tej kobiety, której obcinano głowę siekierą na przykład. Tej aktorce nie pokazano tych reakcji, izolowano ją dość skutecznie od w ogóle wiedzy o tym, jak to działa na YouTubie. To był około 2010 roku, więc ona, mając lat blisko 70, nie była obecna w mediach społecznościowych. I w jednym momencie skonfrontowano ją z całym tym hejtem, pokazano jej wszystkie komentarze, wszystkie filmy. Było widać, jak ta kobieta się rozsypuje momentalnie, płacze, nie wie, co ze sobą zrobić, nie może się pozbierać. Było to w ostatnim odcinku tego projektu pokazane i to kapitalną ma edukacyjną rolę, takie podejście do tego tematu. I teraz w Polsce jesteśmy zupełnie z tyłu, jeżeli chodzi o to. I tutaj nie trzymamy standardów. Finlandia, Szwecja, Holandia, Ukraina nawet, to są kraje, w których albo na stałe, albo w ramach kilkuletnich projektów wchodzi taki program szkolny, który się nazywa Media Literacy, czyli w Szwecji to nawet mówią na to po prostu fake news, czyli krytyczne podejście do informacji, krytyczne podejście do emocjonalnych treści, z którymi się stykamy w internecie i odpowiedzialne podejście też do własnych komunikatów, które się umieszcza w mediach społecznościowych. Tego bardzo brakuje i to musiałem to powiedzieć. Chociaż to nie jest odpowiedzialność prokuratury i nie chcę od nas, od organów ścigania tej odpowiedzialności odsuwać. A teraz, jeżeli chodzi o nasze podwórko. Ważne jest, żeby reagować, nie bagatelizować tych czynów i żeby ta reakcja była również wtedy, kiedy to jest pojedynczy czyn, kiedy komuś się po prostu raz przydarzyło. Ja wielokrotnie za czasów tak zwanej dobrej zmiany w prokuraturze miałem trudne rozmowy z przełożonymi, którzy mówią, po co stawiasz zarzuty za jedno przestępstwo, strzelasz z armaty do komara, daj spokój, umórz to z powodu znikomej społecznej szkodliwości i tak dalej. Bardzo trudne to były rozmowy, nigdy nie osiągnęły tego zamierzonego przez nich skutku, ale nawet przy takim pojedynczym czynie, jeżeli jest nawet delikatna reakcja państwa, na przykład warunkowe umorzenie postępowania, czyli stwierdzenie jesteś winny, ale nie wymierzamy ci kary, tylko dajemy ci okres próby, dajemy ci szansę na to, że nie utracisz pracy i będziesz się mógł ubiegać o nową, bo nie będziesz w Krajowym Rejestrze Karnym. Jak potem się obserwowało tych ludzi w internecie, to okazuje się, że nawet taka reakcja wystarczała, żeby oni zmienili swoje zachowanie. Nie poglądy, nie emocje, bo to przy nich zostawało, ale już wiedzieli, gdzie jest granica, za którą nie wolno im się posunąć. Co więcej, ja na przykład stosowałem taką praktykę, dam ci ten bonus, warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli znieważyłeś publicznie i publicznie przeprosisz. Mhm. A takie przeprosiny z kolei rozsadzały solidarność wewnętrzną środowiska, w którym się ten człowiek obracał i też powodowały, że jego znajomi, zwłaszcza na przykład z jakichś nienawistnych grup facebookowych, już wiedzieli, że trzeba uważać. Wydaje mi się, że tutaj właśnie to systemowe podejście i do edukacji, i do w ogóle stosunku państwa polskiego jako takiego wobec tego rodzaju przestępczości jest kluczowe. To, co się zmieniło, to właśnie, a wytyczne, to, że powstały, to, że powstał nasz zespół. Zajmuje się zespół? Może powiedzmy, bo te wytyczne są tutaj przez mnie wypisane, chciałabym przez nie przejść, ale co takiego właśnie jeszcze zespół miał na swojej agendzie i czy może ta edukacja, albo przynajmniej jakieś rekomendacje w tym zakresie do Ministerstwa Edukacji, one się pojawią w przyszłości? Myślicie o tym, rozmawiacie? Sięgacie właśnie po te wzorce, o których powiedział pan prokurator? Nasz mandat dotyczy głównie postulatów, które możemy wysuwać wobec prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale to też jest ogromnie ważne, bo jeśli mówimy o edukacji, pan prokurator tutaj powiedział o tej podstawowej dotyczącej dzieci tak naprawdę. I rzeczywiście wtedy trzeba zacząć. To nie ulega wątpliwości. Ale mamy też prokuratorów, sędziów, policję i szereg innych aktorów, dla których taka edukacja dodatkowa, szkolenia, zapoznawanie ich z tą tematyką, z jej specyfiką, no są kluczowo ważne właśnie dla tych wszystkich innych elementów, które następują później. Dlatego, aby prokuratorzy mogli podchodzić do tych kwestii, tak jak pan prokurator tu obecny, bo wydaje mi się, że to jest jednak bardzo rozważne podejście i takie, które ma przynieść ten zamierzony skutek, czyli ograniczanie przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści, a nie tylko i wyłącznie karanie dla samego karania. Więc my jako zespół zajmujemy się również właśnie kwestią szkoleń, przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Będziemy w związku z podpisaniem przez pana prokuratora generalnego Adama Bodnara tych wytycznych przygotowywać także podręcznik, specjalny podręcznik dla prokuratorów, który będzie w dużej mierze odnosił się do wytycznych i do ich interpretacji, ale wychodził również poza to, co stricte w tych wytycznych się znalazło. I chciałabym bardzo podkreślić, że sam fakt tego, że zajęliśmy się wytycznymi, że taki zespół powstał, to już jest dla mnie ważny sygnał ze strony państwa, a ministra sprawiedliwości w szczególności, który zresztą, tak jak wspomniałaś, już jako rzecznik praw obywatelskich bardzo zajmował się tą tematyką, no, że to jest coś ważnego, że musimy reagować i że państwo polskie zwraca na to uwagę. To bardzo dobry pierwszy krok. Ja myślę, że na wielu poziomach to jest sygnał. Po pierwsze sygnał oczywiście taki praktyczny do prokuratorów, którzy zanim nadejdą te zmiany ustawowe, to równolegle dostają określone wytyczne tego, jak należy postępować w tego rodzaju sprawach, ale też wiemy, każdy z nas, kto zajmował się, czy prowadził, tak jak ja, sprawy osób pokrzywdzonych tego rodzaju przestępstwami też, właśnie wie, jak ważne jest działanie państwa, czyli to, że państwo po pierwsze weźmie, albo powie przepraszam, albo weźmie na odpowiedzialność, albo podejmie jakieś konkretne działania i powie, widzę, że to jest problem, staję w twojej obronie tak bardzo, jak teraz pozwalają mi na to okoliczności. I rozumiem, że to jest teraz taka sytuacja, w której jesteśmy bez możliwości wprowadzenia zmian jeszcze legislacyjnych, ale już działalności w prokuraturze. Tak, między innymi dlatego w wytycznych zwracana jest uwaga na to, że wobec tych sprawców, którzy nie wykazują skruchy, nie przepraszają, żeby stosować taki środek, który państwa prawie nic nie kosztuje, a mianowicie podanie wyroku do publicznej wiadomości. To się najczęściej robi poprzez umieszczenie w serwisach internetowych komend policji. Dla wielu sprawców i dla ich środowisk, dla ludzi, którzy się często uważają za polskich patriotów i uważają, że w ogóle ta agresja w internecie to jest też przejaw ich patriotycznej postawy, coś takiego, gdzie widzą nazwisko człowieka, orła w koronie, napis w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za winnego, to naprawdę robi wrażenie. To daje sygnał, po pierwsze, robisz źle, a po drugie, państwo czuwa i państwo na ciebie patrzy. Prewencyjnie. To jest bardzo, bardzo istotne. I myślę, że rzeczywiście, że dla tych osób pokrzywdzonych przestępstwem ma to ogromne ogromne znaczenie to na piętnowanie. Ale wytyczne też zawierają szereg takich praktycznych rozwiązań, na przykład przesłuchać pokrzywdzonych starannie i z poszanowaniem godności. To ja chciałabym powiedzieć, że właśnie pan prokurator bardzo naciskał na włączenie tego sformułowania. Nie, żeby był w zespole jakikolwiek opór przeciwko temu, ale jego praktyczne doświadczenie przełożyło się na bardzo wiele zapisów zawartych w tych wytycznych, między innymi ten. To jest kolejny przykład zmiany podejścia właśnie po ostatnim trudnym czasie, który wszyscy pamiętamy, gdzie powiedziałabym, że stosunek państwa był dokładnie odwrotny, w szczególności wobec takich osób i był elementem, czy to politycznej właśnie jakiejś strategii, czy rzeczywistego przekonania o tym, że takie osoby trzeba traktować w jakiś gorszy, poniżający sposób. I to ogromnie istotne, że taki przekaz również idzie do prokuratorów, bo wydaje mi się, takie mam wrażenie, ale oczywiście to pan prokurator może powiedzieć, chociaż nie wiem, czy może powiedzieć, ale wie to, że w samej prokuraturze właśnie po tym trudnym czasie, co do wielu kwestii panuje pewnego rodzaju niewiadoma, czy niepewność, jak się zachowywać, jak podchodzić do różnego rodzaju spraw tak zwanych kontrowersyjnych. I myślę, że te wytyczne bardzo porządkują również ten aspekt tematyki, o której rozmawiamy. Tu w tym samym punkcie wytycznych jest mowa o tym, żeby do osób właśnie transpłciowych i niebinarnych zwracać się w takich formach, jakich one sobie życzą. I to jest, to postanowienie wyrosło na gruncie bardzo niespójnej praktyki w organach ścigania, a nawet w sądach, gdzie czasami bez jakiejkolwiek złej woli organy procesowe trzymają się formalnie tego, co jest zapisane w dowodzie osobistym w aktach stanu cywilnego. I to nie zawsze wynika z ich lekceważenia problemu, z ich niedostatecznej wrażliwości, tylko z takiego nadmiernego legalizmu. A tu chcieliśmy pokazać furtkę, że prokurator generalny daje sygnał, że jednak najważniejsza jest empatia, najważniejsze jest bycie człowiekiem i państwo też musi być ludzkie wobec osoby, która już, mówiąc potocznie, trochę oberwała z powodu swojej na przykład tożsamości płciowej. Nie ma powodów, żebyśmy jeszcze pogarszali jej sytuację. Tak, ja to też pochwalę ministerstwo, jeżeli chodzi o osoby, które są obecnie w procedurze uzgadniania płci, tak? Tam też te wytyczne dotyczące przystępowania w ogóle prokuratorów do tego rodzaju postępowań i też używania określonych zaimków też są konkretne i też wychodzą naprzeciw praktyce i temu, co faktycznie się dzieje. Ale powiem wam, że mnie też bardzo urzekło i spodobało się w tych wytycznych konieczność wyczerpującego uzasadnienia. O, tak. Bo przecież jest tak, i dobrze o tym wiemy, że trochę też pan prokurator o tym powiedział, że nie każde nienawistne słowo jest przestępstwem. Jest krzywdą. Komuś jest z tego powodu albo bardzo, bardzo przykro, albo bardzo cierpi. Wziął do siebie cały ten ból i wie, że stała mu się krzywda, ale jednak na przestępstwo jest to za mało. Każdy, kto prowadził taką sprawę, wie, że to jest najtrudniejsze, aby wyjaśnić, to było złe, ale nie spotka nikogo za to kara. I rozumiem, że konieczność tego wyczerpującego uzasadnienia trochę odpowiada na te potrzeby, prawda? Tak, i temu towarzyszy jeszcze jedno postanowienie, żeby organizację społeczną, która złożyła zawiadomienie, zawiadamiać o umorzeniu nie jednozdaniowym komunikatem, tylko poprzez przesłanie jej odpisu, gdzie będzie mogła się zapoznać z całym uzasadnieniem. Oczywiście to uzasadnienie trzeba będzie tak formułować, żeby nie ujawnić żadnych danych wrażliwych ani innych podlegających ochronie, ale to jest możliwe w większości wypadków. Natomiast chodzi o to, że jeżeli jest inaczej i dostaje się jednozdaniowe powiadomienie o umorzeniu, to komunikat w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych idzie taki: prokurator znów umorzył. To jest tak bolesne dla pokrzywdzonego działanie, a prokurator znów umorzył, więc to jest w najlepiej pojętym interesie organów ścigania, żeby zawiadamiający mógł się zapoznać z argumentacją. Dlaczego właśnie tak? Już poza tym, że to będzie trochę też mobilizowało prokuratorów, żeby dobrze prowadzić postępowanie i komunikatywnie formułować potem decyzję końcową. Ja chciałabym podkreślić, że członkami i członkiniami naszego zespołu przy prokuratorze generalnym są przedstawiciele NGO, NGO-sów, organizacji pozarządowych, którzy no bardzo zwracali uwagę właśnie na ten problem i w ogóle na ich pozycję i sytuację, w której są zgłaszającymi w przypadku tego rodzaju przestępstw. Więc ich doświadczenie również przełożyło się bardzo na to, co znalazło się w wytycznych. Myślę, że to jest ogromnie ważne. I wytyczne mówią też tak, solidnie zbadać motywację sprawcy i okoliczności czynu, czyli także bierzemy pod uwagę wypowiedzi sprawcy w czasie zdarzenia, ale przed i po, również w mediach społecznościowych, obraźliwe gesty, symbole, emblematy, symbole nurtów, czyli pokazujemy, że te kwestie dowodowe, które nie są łatwe, powinny troszkę dalej sięgać niż sam fakt tego tu i teraz, które wystąpiło w trakcie czynu, tak? Tak. To ma znaczenie, bo bardzo często właśnie to znamie, że przestępstwo zostało popełnione z powodu przynależności narodowej, jest trudne do wychwycenia, zwłaszcza na policji w pierwszych momentach prowadzenia postępowania, trudne do udowodnienia, a tymczasem od dekad istnieją już zestawy wskaźników uprzedzeń. Sformułowała OBWE, ale też różne organizacje pozarządowe miały swoje. Skorzystaliśmy z tych doświadczeń, włączyliśmy to w wytyczne, żeby organy procesowe miały go to wiedz, że tak powiem, do korzystania. Bo wytyczne też mówią, że powinna być jakaś grupa, jak rozumiem, prokuratorów specjalnie przeszkolonych, dedykowanych do tego rodzaju przestępstw. Jak to w ogóle będzie wyglądało w praktyce? Rozumiem, że to będą też te szkolenia, podręcznik, czy w każdej prokuraturze będzie teraz taka osoba, która będzie dedykowana do tego rodzaju przestępstw? Do tej pory było tak, że w każdej prokuraturze okręgowej, a ich jest 46 w kraju, wyznaczano co najmniej jedną prokuraturę rejonową, a tam dwóch prokuratorów do prowadzenia tych postępowań. I miało to taką korzyść, że oni stosunkowo często otrzymywali takie sprawy, szybko nabywali doświadczenia, łatwo było ich szkolić, bo tych prokuratorów na takim poziomie liniowym prowadzących postępowania było około 100 w całej Polsce. My mieliśmy taki pomysł, żeby ich było jeszcze mniej, 45. Byłoby jeszcze łatwiej szkolić, jeszcze łatwiej motywować też tych prokuratorów. Zobaczcie, te postępowania to ma być nasza wizytówka. Jesteśmy wyspecjalizowani, więc mamy o to szczególnie dbać. Ostatecznie stanęło na innym rozwiązaniu, takim, które raczej kładzie nacisk na odpowiedzialność i rozeznanie kierowników jednostek organizacyjnych. To prokurator rejonowy, to jest ich 350 w kraju, będzie decydował, czy w jego jednostce będzie taki wyznaczony prokurator, czy nie, a prokurator okręgowy będzie decydował, czy będzie przekierowywał niektóre sprawy do tych jednostek, gdzie jest już ktoś doświadczony. Trudno powiedzieć w związku z tym, ilu będzie tych prokuratorów wyspecjalizowanych. Ja szacuję, że pewnie około 200 i że ta dystrybucja będzie też nierówna w całym kraju. No będzie to jakieś nowe wyzwanie. Na pewno kluczowym działaniem teraz, po tym jak ta struktura została już ogłoszona zarządzeniem prokuratora generalnego, kluczowym działaniem będzie przeprowadzenie szkoleń dla tych prokuratorów, bo to jest ogromne zaniedbanie prokuratury. Przez ostatnich 9 lat nie było prawie wcale szkoleń obligatoryjnych dla prokuratorów. Tylko jedno szkolenie online, które polegało niestety na przeklikaniu prezentacji dość zresztą ogólnej. A szkolenia fakultatywne w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zdarzały się nie w każdym roku i nie były specjalnie reklamowane. Więc jeżeli chodzi o poziom merytorycznego przygotowania, to pomijając kilku w Polsce świetnie przygotowanych, doświadczonych prokuratorów, no tutaj mamy bardzo duże pole do działania. I no, będziemy starali się tę sytuację zmienić w granicach naszych możliwości jako zespołu, ale oczywiście przy współpracy z ministerstwem, z prokuraturą. No, takim modelem idealnym byłoby, gdyby każdy prokurator w kraju rozumiał istotę tej przestępczości, wykazywał się wrażliwością i wiedzą na temat tego, jak postępować. I być może któregoś dnia tak się też stanie. Ale na razie myślę, że no, trzeba spróbować, zobaczyć, jak ten system zadziała. I tu z kolei bardzo ważna jest też kwestia, czy będzie ważna kwestia monitoringu, sprawdzenia po roku, później po dwóch być może, jak to działa, czy nie działa, co można poprawić i reakcji w postaci jakichś zmian wprowadzonych do tych wytycznych. Zobaczymy, ale na razie jesteśmy pełni nadziei. Bo jeszcze a propos prowadzenia spraw przez prokuratorów, rozumiem, że jest też tak, co też jest bolączką i widzimy to w sądach, że ten prokurator, który jest już właśnie tak dedykowany i wyszkolony, prowadzi postępowanie przygotowawcze, też będzie się stawiał na sali sądowej. Bo do tej pory było tak, że przychodził, no nie zawsze, bo oczywiście to nie była reguła, ale była to reguła, były dobre odstępstwa. Wokalny prokurator, który cóż z tego, że w postępowaniu przygotowawczym był ten wyszkolony, przygotowany prokurator, jak z wokandy przychodzi osoba mniej doświadczona, prawda? Tak w ogóle ma być docelowo. Myślę, że w perspektywie kilku najbliższych lat to już będzie dotyczyło każdego prokuratora i każdego postępowania. To nie jest jeszcze oficjalna polityka prokuratury, ale nastawienie w tym zakresie jest tak silne, że myślę, że to się wkrótce stanie prawem, że prokurator ma po prostu chodzić na swoje sprawy i już. Jest z tym problem w tym zakresie, akurat dotyczący tych postępowań. Spora część z nich dotyczy przestępstw popełnionych w internecie, a tam jest tak, że prokuratura, która przyjmie zawiadomienie, w praktyce prowadzi prawie całe postępowanie, przygotowuje najczęściej akt oskarżenia i wysyła go, tak jak ja wysyłałem, do Przemyśla, do Szczecina, do Jeleniej Góry, do Limanowej. I dalej to już trzeba, no ja kilka lat temu musiałem liczyć na to, że prokurator na miejscu po pierwsze w ogóle obsadzi wokandę. Najczęściej to był nieobowiązkowy udział oskarżyciela publicznego, więc niekoniecznie przychodził. A po drugie jeszcze, że będzie chciał mnie wysłuchać, przeczytać moje pismo i jakoś się zaangażować w to postępowanie. Teraz bardzo dobrze już zaczyna działać system zdalnego udziału w rozprawach i modelem ma być taka sytuacja, że prokurator wdzwania się na rozprawę i uczestniczy w niej zdalnie, ale jednak sam pilnuje tego postępowania aż do końca, aż do etapu postępowania wykonawczego, czyli już po uprawomocnieniu wyroku, bo tam też jest duża rola przedstawicieli państwa, żeby dopilnować wyegzekwowania wyroku i żeby on został wykonany w takiej formie, która nie ośmieszy państwa, tylko będzie budowała jakieś dobre nastawienie do tego tematu. Ja mam jeszcze do was na koniec takie pytanie, które staram się zadawać w większości audycji, które będzie sprowadza się do jakichś takich praktycznych porad dla naszych słuchaczy i słuchaczek, jak reagować na mowę nienawiści, ale jeszcze muszę pana prokuratora zapytać, bo tutaj jak szykowałam się do audycji i rozmawiałam w mediach społecznościowych o tym, że będę to robić, to pojawiało się pytanie, żebym pana zapytała, dlaczego przestępstwa tak zwanych kiboli na stadionach, takich, które wywieszają takie nienawistne hasła, właśnie wzywające do przestępstw powodowanych zdecydowanie uprzedzeniami, dlaczego są tak słabo i czy to prawda ścigane w Polsce? Czy to jest kwestia dowodowa, czy to jest kwestia czego? Nie wiem, czy one są ścigane słabiej niż inne przestępstwa z tej kategorii, że akurat no tak jest dotyczące wrażenie chyba. Państwo polskie podjęło dużo działań, żeby mieć tę grupę ludności pod jakimś tam szczególnym baczeniem. Są w niektórych komendach wojewódzkich na przykład specjalne wydziały do spraw przestępczości pseudokibiców. Ja widzę jeden problem, który powoduje, że oczekiwania społeczne nie są spełniane. Bardzo wiele tych komunikatów, obrazków, haseł nie wypełnia znamion przestępstwa. Jednak. Sprytnie. Tak, ja nie wiem, czy powinienem się odnosić do tych ostatnich dwóch haseł, bo nie powinienem chyba wyrażać własnej oceny prawnej, ale bardzo często jest tak, że mimo, że te hasła są okropne, szkodliwe, agresywne, to jednak naprawdę nie odpowiadają znamionom przestępstw, w tym sensie, że ja sam też bym z ręką na sercu umorzył i brał na klatę krytykę ze strony społecznej, ale no, nie wiem, czy to wynika ze sprytu, czy doświadczenia, czy przygotowania jakiegoś prawnego organizatorów takich happeningów, ale bardzo często to jest działanie bardzo szkodliwe, lecz nie obarczone sankcją karną. No i to jest jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. Kodeks karny to nie jest jedyny instrument. Znowu, nie chcę odsuwać odpowiedzialności od organów ścigania, ale kodeks karny to nie jest jedyny instrument, który pozwala z takimi zjawiskami walczyć. Mamy konwencje międzynarodowe, które te zachowania szkodliwe szerzej definiują niż nasze przepisy kodeksu karnego. Mamy ustawę o radiofonii i telewizji, która też daje szerszą definicję niedopuszczalnych zachowań niż tylko to, co mamy w kodeksie karnym. Jest nawet konstytucja, która mówi o ograniczeniach w działalności partii politycznych i organizacji społecznych, też szerzej definiuje te niedopuszczalne zachowania niż kodeks karny. No i jest jeszcze jedno, skoro już tak zbliżamy się do podsumowania, no to jest jeszcze kwestia społecznej reakcji. Powiedzenia, to jest niedopuszczalne, ja się na to nie zgadzam, zastanów się, co robisz i czy nie robisz komuś krzywdy. Nie musi być na coś... działa. Ja jeżeli się znajdzie ten jeden sprawiedliwy, tak, który jest gotów zareagować, to działa, bo z tych badań wszystkich, o których mówiłem wcześniej, wynika, że to, że jedne formy przemocy przeradzają się w następne, bardziej szkodliwe, rozlewają się na następne grupy, bierze się właśnie stąd, że nie ma żadnej reakcji. Ani państwa, ani społeczeństwa. Reakcja społeczeństwa jest bardzo ważna. Również mediów, ale też zwykłego obywatela, który widzi coś, co jest przemocą i na co trzeba zareagować. Ja bym powiedziała, że ta reakcja jest najważniejsza, bo właśnie codzienna, bezpośrednia i wzmacniająca społeczeństwo jako całość. Jeżeli będziemy reagować, no to będziemy też w jakiejś formie wspólnoty osób, które myślą w podobny sposób i nie zgadzają się na przemoc werbalną, fizyczną, na wrogość, na dyskryminację. To jest ogromnie ważne. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim. I to jest bardzo dobra puenta naszej audycji. Bardzo państwu dziękuję. Moimi gośćmi była pani profesor Aleksandra Gliszczyńska-Grabias i pan prokurator Maciej Młynarczyk. Bardzo państwu dziękuję za tę ważną rozmowę, a państwu dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy. Audycję wydawała Piotrka Masierak, której niezmiennie bardzo dziękuję. Dobranoc, żegna państwa Sylwia Gregorczyk-Abram. Nic straconego. To jest powtórka programu. Trzepocą słowa, trzaskają drzwi. Autobus rusza bez wolnych miejsc. Jest piąta rano, jest piąta pięć. Czarno-biały pejzaż miasta. W górze niebo, w dole asfalt. Zaczęty przetarg, kto ile wart. Tytuły gazet zbawiają świat. Wyścigu godzin, pogoni chwil. Pulsuje zdarzeń, codzienny rytm. Czarno-biały pejzaż miasta. W górze niebo, w dole asfalt. Asphalt. Don't.